بیوہ اور طلاق والی کی عدت میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے. جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن, اور طلاق شدہ کی عدت ہے 3 حیض. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.